हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण देख रहे हैं और श्लोक हम लोग 95 देख रहे थे 95। उसमें विषय चल रहा है सुंदर, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए दो साधनों की जरूरत नहीं है। बाहर की जो भी घटपटादि है, मैंने अनात्म पदार्थ है, इनको जानने के लिए दो साधनों की आवश्यकता है, अर्थात वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये दोनों की आवश्यकता है ये बताया। और ब्रह्म को जानने के लिए अहम् ब्रह्मास्मि जो बोध होता है, वहां केवल वृत्ति व्याप्ति की ही आवश्यकता है, वहां फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है? फल व्याप्ति का अर्थ है कि जैसे बाहर का दीपक अंधकार में घट को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार अंतकरण की वृत्ति में रहने वाला चैतन्य का चिदाभास या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, ये बाहर के सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार ब्रह्म को भी प्रकाशित करने के लिए वृत्ति में रहने वाली जो फल व्याप्ति कहिए या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य कहिए, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। तो कल हम लोगों ने देखा दृष्टांत के द्वारा, मध्यान्ह काल में सूर्य को देखने के लिए दीपक निस्तेज होता है, आपके हाथ में दीपक होने पर भी उसका कोई वहां पर उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को अनुभव करने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रतिफल चैतन्य अर्थात फल व्याप्ति है, होने पर भी उसकी कोई वहां आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि वहां उसकी आवश्यकता नहीं, एक ही से काम चलता है, इसलिए वहां केवल वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है, काम नहीं है इसका, इसलिए उसका निषेध किया। हम लोग देखें कल एक सरस्वती माता ने लास्ट में यह प्रश्न किया कि जीव छोटा है और ब्रह्म महान है, तो ब्रह्म कैसा जीव हो सकता है, मतलब जीव ब्रह्म कैसा हो सकता है, ब्रह्म इतना बड़ा व्यापक है और जीव तो थोड़ा है, तो अहम् ब्रह्मास्मि ये मैं ब्रह्म कैसा हो सकता है। ये सभी की वास्तविक आगे भी इसके ऊपर आने वाला है। तो मैं ब्रह्म कैसा हो सकता हूं, अब केवल उसके लिए श्रवण मनन आदि निधिध्यासन की आवश्यकता है, किंतु इसके बारे में एक दृष्टांत दिया जाता है। एक चींटी अपनी दूसरी बहन चींटी के पास चली गई, तो उस ये जो जाने वाली चींटी थी, ये चीनी का एक बहुत बड़ा ढेर है, उस गुफा में रहती थी, मैंने चीनी के पहाड़ के गुफा में रहती थी, और दूसरी चींटी जो है बहन नमक के पहाड़ के गुफा में रहती थी। अब ये गई तो वहां सब नमक नमक ही उसको मिला, बोले ये क्या है। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे यहां ऐसा पहाड़ है, तुम एक दिन आना मेरे यहां, अपनी बहन को निमंत्रण देके आ गई। किस बहन को जो नमक के डेले में अपने रहती थी, निवास करती थी, उसको बुलाई, चलो मेरे यहां आ जाना एक दिन। वो जब निकली अपने बहन के यहां, तब उसने सोचा कि चलो क्या पता वहां खाने के लिए मिलेगा या ना मिलेगा, इसलिए अपने मुख में नमक की ढली लेकर साथ में आ गई, और पूरे के पूरे जो मीठा का शक्कर जो है उस पहाड़ में घूमी, लेकिन उसको कुछ विशेषता लगी नहीं, क्योंकि मुख में नमक था और अपने यहां हर रोज का अनुभव था वही था। जब इन्होंने पूछा मेरा घर आपको बहन कैसा लगा, बोले इसमें क्या, मेरा जैसा है वैसा तेरा, मेरे जैसा ही तेरा है, कोई इसमें नहीं है। अरे बोले, अरे बोला तेरा और मेरा तो अंतर है। हाजी, तो चक्की देखने के लिए उसके मुख में वो डली थी, तो उसने कहा कि तेरे मुख में तो कुछ नहीं है। हाँ बोले कि मैं आते समय तो लेके आई मेरे घर का नमक। बोले वो डाल दे पहला। जैसे वो नमक की डली उसके मुख से गई और एकदम सुंदर क्या दिखाई दिया, स्वाद आया चीनी का। क्या वो स्वाद चीनी का पहला नहीं था क्या? चीनी का स्वाद था, न लेने में कारण क्या था? हाँ, मुख में नमक की डली थी। वो जैसे ही डली चली गई तो स्वाद शक्कर का आने में देरी लगी नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी ये नाम रूप की नमक की डली हमेशा हमारे बुद्धिस्त बैठी हुई है। ये अनात्म जो पदार्थ है, दो ही तो पदार्थ है, एक आत्म पदार्थ एक अनात्म पदार्थ, और आत्म पदार्थ का ये अर्थ है ब्रह्म ही, इसमें कोई दूसरा तो नहीं है। तो एक चेतन और एक जड़, तो ये जड़ को नाम रूप को जिस दिन हमारी बुद्धि छूटे छोड़ देगी, उस दिन चैतन्य होने में कितनी देरी लगेगी? नदी को समुद्र होने में कितनी देरी लगती है? केवल समुद्र में मिलते ही नदी कितनी बड़ी हो गई, कोई अभी नदी बोल नहीं सकते ना, अरे मैं तो छोटी सी थी और इतना बड़ा समुद्र कैसा हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? घड़े में आकाश है, उसको चौराहे पर रख दिया और फोड़ दिया तो घड़े में रहने वाले आकाश को महाकाश होने में कितनी देरी लग गई? हाँ, इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं कि हम जीव, वो व्यापक ब्रह्म कैसा हो सकते हैं? तो ये पहले भी व्यापक ही था, ये परिचिन्न हुआ। एक बार परमात्मा ने हम लोगों को खेल खेल में यह संसार दे दिया, पहला कर्म थोड़ी था, एक बार उन्होंने सभी को संसार में आनंद ले लो, जैसे ये आजकल जियो ने पहला सबको फ्री दे दिया, प्रयोग करो और बाद में जितना उन्होंने हो सकता है कल कुछ ना कुछ हो। हाँ, तो लेकिन पहला दे दे। इसी प्रकार परमात्मा ने एक बार हमको साहब को ये संसार में फ्री खेल खेलने के लिए दे दिया, और बाद में जैसा कर्म किया वैसा कर्म के अनुसार ये भोगना पड़ा। तो ये जीव को ब्रह्म होने में केवल ये उपाधि बाधक है, उपाधि हट जाती है तो जीव को ब्रह्म बनने में कोई देरी नहीं है, या ब्रह्म इतना कैसा होगा ये कोई अपना शंका भी हो नहीं सकती है। इसलिए नदी को समुद्र होने में देरी नहीं, उस चींटी को नमक की डली मुख से छोड़ दी तो तुरंत चीनी का स्वाद आने में देरी नहीं है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक अनात्म पदार्थ हमारे बुद्धिस्त है, उस बुद्धिस्त को नाम रूप को निकाल दिया जाए तो जगदेव हरिव जगत, जगदेव हरि होने में कोई देरी लगती नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो प्रेम से प्रगटे वो में जाना, जानने के बाद जानने के लिए जब गए उसको, तो क्या हम जानने वाले और वो जानने में आने वाले द्वैत रहेगा क्या? हाँ, अरे बोले मैं तो जानने वाला छोटा, ये जानने में आने वाला बड़ा, कैसा इतना बड़ा मैं होऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होता है। तो इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ये जीव को बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, और ब्रह्म कितना होता है। तो मैं जाते जाते कल अपना वो तो कारम महाराज जी का एक अभंग का एक प्रमाण दे दिया, अपना अणु रेणु थोकड़ा तुका आकाश है एवडा, अणु रेणु ये कुछ भी नहीं है, बहुत थोगड़ा कारता है, इतकिंचित है। लेकिन अब तुका किसके बराबर हो गया? आकाश का अर्थ तो आकाश तत्व ब्रह्म को बोला है, चिदाकाश, उस चिदाकाश के समान ये बड़ा हो गया। इस उनकी आरती गाने वाले एक रामेश्वर भट्ट बहुत बड़े विद्वान पुणा के, उन्होंने तुकाराम जी की आरती लिखते समय लिखा, तुकिता तुलने से ब्रह्म तुकाशी आले। तुकिता तो तुलने से, मैं तराजू में तोलने के लिए भी गए तो तुलना में तुका ब्रह्म के समान आया। तुकिता तुलने से ब्रह्म तुकासी आले, मैंने तुकोबा को ब्रह्मत्व आ गया। मनोनी रामेश्वरी चरणी मस्तक ठेविले, तो इसका अर्थ है संत उस परमात्मा के बराबर होने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए यहां श्रुति हम लोगों को तुम ब्रह्म हो ये उपदेश करती है, और उसका अनुभव हम अहम ब्रह्मास्मि के रूप में करना है। इसमें कई नहीं बोल सकते कि ब्रह्म बड़ा है और हम छोटे हैं, हम कैसे उस एकता को प्राप्त करेंगे, ये नहीं। तो कल हम लोगों ने ये 95वें श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ देख रहे थे कि अप्रमेयम अनादिं च इत्यत्र श्रुत्या इदं ईरितं मनसैव इदं आप्तव्यम् इति धी व्याप्यता श्रुति। ये श्रुति, अब प्रश्न तो पहले से ही चल रहा था, शंका यही चल रही थी कि वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों कहाँ प्रयोग होते हैं, तो अनात्म घटादि में होते हैं, और उस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए एकमात्र वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस श्लोक का पूर्वार्ध में बताया, अप्रमेयम अनादिंच इत्यत्र श्रुत्या इदम ईरितम, श्रुत्या मनी श्रुति के द्वारा, इदम ईरितम किम ईरितम फल राहित्यम ईरितम, अर्थात अप्रमेय अनादि ऐसा जो परमात्मा है ब्रह्म है उसके लिए वृत्ति व्याप्ति नहीं बल्कि वृत्ति में वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य उसको बोलते हैं फल व्याप्ति, उसकी आवश्यकता नहीं है ये कहा। और फिर वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता कहां से पता चलते? उत्तरार्ध से, मनसा एव इदम आप्तव्यम इति धी व्याप्यता श्रुता, श्रुता मनी श्रुति के द्वारा कही गई है और श्रुत है। मनसा मन के द्वारा अर्थात शुद्ध मन के द्वारा बोलते हैं कि एक श्रुति बोलते हैं कि मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है, एक श्रुति बोलते हैं कि मन के द्वारा ग्राह्य है, तो दोनों का अर्थ है कि मन के द्वारा ग्राह्य नहीं बोलते वहां फल व्याप्ति नहीं है। और बराबर, और मन सैविधम आप्तव्यम वहां वृत्ति व्याप्ति है, ये श्लोक का अर्थ हो गया। टीका में देख लीजिएगा, कल के और श्लोक में पढ़ा था इसका, निर्विकल्पकम निर्विकल्पम अनंतं च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयमनादिं च यज्ज्ञात्वामुच्यते बुधः। निर्विकल्पम अनंतं च, विकल्प जिसमें नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है जिसमें खंड होते हैं, ये ऐसा है वैसा है, हम लोग नाम रूप आदि अनेक उच्चारण करते हैं, इसको बोलते सविकल्प। जिसमें अपना तीन प्रकार की विशेषता विषयता होती है, संसर्गाक्य विषयता होती है, प्रकारताक्य विषयता होती है, विशेषता की विषयता होती है, उसको बोलते सविकल्प। जैसा ये पुस्तक है, ये फूल है, इस सब में त्रिपुटी होती है। संसार में क्या होती है? त्रिपुटी, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय होगा, प्रमेय और प्रमाता इनके बीच में जो वृत्ति प्रमाण जा रहा है, तो इसको बोलते हैं त्रिपुटी। इसी प्रकार ये कोई भी ज्ञान होता है तो इस ज्ञान को सविकल्पक बोलते हैं। सविकल्पक इसलिए बोलते हैं कि ये प्रदाता ये नीला फूल है या मैं देख रहा हूं। इस प्रकार जो भी ज्ञान होता है उसमें कोई विशेषण होता है, कोई विशेष होता है, कोई कार्य होता है, कोई कारण होता है, कोई आदेय होता है, कोई आधारण होता आधार होता है और उसके बीच में एक संबंध होता है। इसको बोलते हैं त्रिपुटी। तो ये तीन प्रकार की विषयता जिसमें रहती है उसको सविकल्पक बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार की विषयता नहीं होती है उसको निर्विकल्पक बोलते हैं। माने विकल्पक बोलते हैं सविकल्पक। किम नाम विकल्पकम, अरे बोलते हैं कि ये गुण है और ये गुणी है। नीला नील कमल बोल दिया, पुष्प बोल दिया, तो गुण गुणी है, क्रिया क्रियावान है, जाति व्यक्ति है, कार्य कारण है, ये दो दो पदार्थ आ गए और दोनों पदार्थों में संबंध आदि आ जाता है। इसको बोलते तीन प्रकार की विषयता। तो यहाँ निर्विकल्पम और आत्मा को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए कोई संबंध आपको मिला, कोई विशेषण विशेष बोध हुआ? हाँ, ना कोई विशेषण है ना कोई विशेष है। और जहां विशेषण और विशेष होता है वहीं संबंध होता है। अब ये पीला पुस्तक बोल दिया तो ये पीला पुस्तक बोलते ही पीला गुण हो गया और पुस्तक गुणी हो गया और दोनों का समवाय संबंध हुआ। पुस्तक में विशेषता के विषयता रहेगी, गुण में प्रकारतक के विषयता रहेगी और समवाय में संसर्ग ताक्य। संबंध को संसर्ग बोला जाता है। संबंध को क्या बोलते हैं? संसर्ग। संसर्ग ताक्य विषयता। प्रकार में प्रकार ताक्य, प्रकार में जैसे ये नील पीला पुस्तक बोल दिया तो पीला गुण हो गया तो विशेषण हो गया क्या? नहीं, तो विशेषण में उसको बोलते हैं विशेषणताक्य विषयता। विशेषणता के बोलते हैं कई प्रकार विशेषणता। और पुस्तक में विशेषता के विषयता और जो समवाय में संसर्गताक्य विषयता। आख्य बनी नाम वाले। किंतु ब्रह्म में ऐसा कोई विशेषण विशेष ज्ञान हो रहा है क्या? हाँ, इसलिए क्या बोल दिया? निर्वि कल्पम। निर्विकल्पम क्यों का, इसलिए बोले कोई विकल्प नहीं। और दूसरा विशेषण क्या देते हैं? अनंतम। न अंतम इति अनंतम। अंत किसका होगा? जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो परिच्छिन्न पदार्थ होते हैं उनका क्या होते रहता है? अंत। जो जन्मने वाला होता है उसका, जिसका आदि है उसका अंत होगा। माने अंत किसका होता है? जिसका आदि है। इसलिए जातस्य ध्रुव मृत्यु बोल दिया। और उसका कोई जन्म है क्या? तो जन्म ही नहीं है तो जन्म नहीं है तो आदि नहीं है, ये बोल दिया। तो अंत भी नहीं है। जन्म को बोलते आदि और मरण को बोलते अंत। बोलते हैं ना जन्म तारीख और मृत्यु तारीख। तो जन्म और मृत्यु तारीख जब मिलती है किसी की तब वहां आदि भी लगाया जाता है और अंत भी लगा जाता है। इसका आदि नहीं मिलता है इसलिए अनादि बोल दिया, इसका अंत नहीं है इसलिए इसको अनंत बोल दिया। और हेतु दृष्टांत वर्जितम। हेतु और दृष्टांत। हेतु का अर्थ होता है कोई साध्य होगा, उस साध्य को साधने वाले हेतु का प्रयोग किया जाता है। तो द्वैत में साध्य और हेतु का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वहां द्वैत है ही नहीं है, एक चिदानंद रूप शिवोम शिवोम है, इसलिए वहां उसके लिए कोई हेतु मिलने वाला नहीं है। बाहर जितने भी कोई साध्य है उसके लिए हेतु चाहिए, मतलब कारण चाहिए। साध्य का अर्थ है कार्य और हेतु का अर्थ है कारण। और श्रुति बोलते हैं न तस्य कार्यम न कारणम च विद्यते। न उसका कोई कार्य है न वो किसी का कारण, कुछ भी नहीं है, इसलिए हेतु भी नहीं है। और जब हेतु होगा तब दृष्टांत होगा। दृष्टांत किसको बोलते हैं? दोनों जिसमें सिद्ध हो, हेतु और साध्य जिसमें सिद्ध हो। जहां जहां धुआ है वहां वहां अग्नि है, कहां पर? मानस, उसको बोलते हैं दृष्टांत। अब यहां एक अनादि अप्रमेय जो ब्रह्म है उसके लिए दृष्टांत बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये निर्विकल्प इसलिए बोलते हैं कि शुद्ध चेतन की चर्चा चल रही है जहां फल व्याप्ति नहीं है। पहला विषय समझना चाहिए, एक वृत्ति व्याप्ति बोलने पर वहां सब कुछ हो रहा है, और जहां फल व्याप्ति नहीं है बोल रहा है वहां निर्गुण निराकार की चर्चा चल रही है। तो आपके पास ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है, तो निर्गुण तत्व जो होता है उस निर्गुण तत्व में फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए बोले वो निर्विकल्प है, अनंत है, हेतु दृष्टांत वर्जित है। हेतु हो, दृष्टांत हो, ये सब सविकल्पक में आ जाते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात बोल दिया, तो ये वन्नी भी सविकल्प है, धूम भी सविकल्प है, पर्वत भी सविकल्प है, अर्थात तीन विशेषताओं से युक्त है। इसलिए यहां हेतु भी मिलेगा और दृष्टांत भी मिलेगा, लेकिन वहां एक चेतन है अद्वितीय आत्मा या ब्रह्म, उसके लिए हेतु दृष्टांत वर्जित का अर्थ है शून्य। अप्रमेयम अनादिंच, क्या विशेषण देते हैं? अप्रमेयम, अप्रमेयम वो परमा का विषय नहीं है। परमा का अर्थ क्या है? कल हम परमा माने परमा प्रमा, हाँ यथार्थ ज्ञान। परमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और परमा का विषय होता है प्रमेय। प्रमा प्रमेय बीच में प्रमाण, बीच में प्रमाण, जिसका ज्ञान हो रहा है वो प्रमेय, और जो जानने वाला है वो प्रमाता है, लेकिन वो प्रमाता के पास ही प्रमा है, यथार्थ ज्ञान हो रहा है उसको, तो यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान वेदांत में छह है, यथार्थ ज्ञान वेदांत में छह है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, शब्द शब्द प्रमा, अर्थापत्ति प्रमा, अनुपलब्धि प्रमा। ये प्रमा भी है, प्रमाण भी है। आपको देख रहा हूं मैं, आपका प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान ये प्रमा है, और ये इंद्रिय प्रत्यक्ष करण है, साधन है। माने ज्ञान भी प्रत्यक्ष है और ज्ञान का साधन भी प्रत्यक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा हो गई और प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय, दोनों को प्रत्यक्ष बोल दिए, प्रमा को भी और प्रमाण को भी। प्रमाण प्रत्यक्ष, प्रमेय प्रत्यक्ष, इसका ज्ञान हो रहा है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसका हो रहा है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। अनुमिति यथार्थ ज्ञान है और उसका साधन अनुमान, अनुमान उसका साधन है माने इंद्रियों की तरफ, और अनुमिति प्रमा है। तो चलिए माने अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया तो प्रमा का वह विषय होता नहीं है, प्रमाण का विषय। माने अप्रमेय का अर्थ है प्रमाण का जो विषय होता है या प्रमा का विषय होता है, तो प्रमाण का विषय बोलते ही वो ज्ञान का विषय, तो जो भी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का विषय होता है, माने प्रमाण के द्वारा ज्ञान का विषय जो होता है उसको प्रमेय बोलते हैं। तो उसके लिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह है, तो जिसको जिस प्रमाणों के द्वारा जानना था वो प्रमाणों का विषय नहीं हो रहा है, तो यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं हो रहा है, अर्थात मन यथार्थ उसको नहीं जान रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? अप्रमेयम। अनादिंच न आदि इति अनादि, जिसका आदि नहीं है उसको बोलते हैं, हम लोगों का सबका आदि है इसलिए हम लोगों का अंत भी है। और यहां दोनों के लिए पहला अनंत भी बोल दिया और यहां अनादि बोल दिया, मानी न आदि इति अनादि। यज ज्ञातवा, ऐसा जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म के विशेषण है, निर्विकल्प निर्विकल्पम अनंतम हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च, इतने विशेषणों से युक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ज्ञात्वा, जो ज्ञात्वा करता है ये ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, इति ज्ञात्वा इति साक्षात्कारं कृत्वा मुच्यते, कहा बुधः, ज्ञानी मुक्त होता है, मैं वो ब्रह्म हूं, इस प्रकार जानने के बाद में मुच्यते मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? नाम रूपात्मक संसार से, इसको बोलते जीवन मुक्त। जब तक प्रारब्ध है तब तक उसका शरीर तो रहेगा, लेकिन शरीर रहने पर भी उसको बोलते मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? बंधन छूट गया। किसका बंधन था? नाम रूपात्मक जड़ संसार का। अब उसको छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, अब ये बंधन रहा क्या? नाम रूपात्मक संसारी बंधन है। तुकाराम जी कहते हैं मुक्त कासाया मनावे, मुक्त कासाया का किसको कहा, ये इसका अर्थ है, मुक्त कासाया मनावे जासी बंधन ची नहीं ठावे, जासी बंधन ची नहीं ठावे, जिसको बंधन का पता ही नहीं है उसको बोलते मुक्त। मानी मुक्त किसको कहा जाए, ये प्रश्न किया और उत्तर क्या आया, जिसको बंधन का नामो निशाना ही पता नहीं है। अब अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया तो उसमें ये नाम रूपात्मक माया बंधन करने वाली आएगी क्या, इसको बोलते हैं। तो इसलिए यहां बोलते हैं कि बुधः मुच्यते, मानी ज्ञानी मुक्त होता है, तो मुक्त होता है किससे, ये बंधन से। ये बंधन क्या है? नाम रूपात्मक जो संसार है, इस संसार में अभी अहंता ममता आदि थी, वो बंधन का बोलते हैं ना, मम इति बंधनम न मम इति मुक्तम, जो मेरा कह दिया कारण हो गया और न मम छूट गया। जैसे ज्ञानेश्वर जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, अपन ची व्यूनी दुहिता, यूनी मनी जन्म देकर, दुहिता पिता अपनी बच्ची को जन्म देता है, अपन ची व्यूनी दुहिता मानी अपनी ही बच्ची को जन्म देता है पिता, तो मम न मणे पिता, जब शादी होती है तब क्या बोलता है, मम न मणे पिता, वो जिसका कोई आज तक संबंध नहीं था वो बोलता है मम मम न मणे पिता, तो सुटे मने पिता छूट गया। और बंधन में कौन है? जावाई सिर के, यानी सर जी बोलते जावाई, अभी दामाद बंधन में पड़ गया, आज तक कोई लेना देना था क्या उसको, लेना देना हाँ, और पिता को कितनी बड़ी जवाबदारी थी पहले, अभी नहीं होते, अभी बहुत अच्छी बात है, अभी कोई ज्यादा करके माता पिता के ऊपर बंधन उतना नहीं है। और ये पहले के उदाहरण थे, जब तक अपने घर में बच्ची है तब तक बहुत बड़ा एक मानसिक दुख रहता था, जिस दिन ये निष्कलंक किसी के हाथ में नहीं दूं तब तक बोझ समझते थे, और जिस दिन दूसरे ने मम बोल दिया और ये छूट गया। तो इसी प्रकार आज तक न जाने अनादि काल से ये माया रूपी बंधन को हम मम मम बोलते आ रहे हैं और इसलिए बंधन में पड़े हुए हैं। और ये संत क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जब बोल दिए तो ये बंधन उनको पता नहीं चलता है, अर्थात मुक्त हो गए, ये कह रहे हैं। मैंने चलिए इति अत्र अस्मिन् मंत्रे श्रुत्या अमृत बिंदु उपनिषद अप्रमेयम् अप्रमेय शब्देन इदम् फल व्याप्ति राहित्यम् उक्तम्। देखिए अस्मि ये अमृत बिंदु उपनिषद का मंत्र है, इस मंत्र में श्रुत्या मनी श्रुति के द्वारा अमृत बिंदु उपनिषद मानी ये कौन सी श्रुति है, अमृत बिंदु उपनिषद की श्रुति है, ये भी तृतीय है, श्रुतिया भी और अमृत बिंदु उपनिषद तृतीय है। इस श्रुति के द्वारा माने अमृत बिंदु उपनिषद की श्रुति के द्वारा उस ब्रह्म को क्या कहा जा रहा है, अप्रमेय शब्देन, अर्थात वह ब्रह्म प्रमा का विषय नहीं है, इसको बोलते हैं फल व्याप्ति राहित्यम, फल राहित्यम। और मानस एविदम आप्तव्यम नहि नानास्ति किंचन, ये बृहदारण्यक और कठोपनिषद दोनों का भी ये मंत्र है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इदम माने ब्रह्म आप्तव्यम, इस ब्रह्म को अपना जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आगे कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। नहीं नानास्ति किंचन, कोई दूसरा नाना नहीं है, केवल एक ही है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभी वहां बोले किस मन के द्वारा, सुसंस्कृत मन के द्वारा, सुसंस्कृत मन के द्वारा। सुसंस्कृत का अर्थ यह है साधन चतुष्टय संपन्न के अंतर मन सुसंस्कारित हो जाते हैं और उस मन के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं कटवल्यम धीव्याप्यता श्रुता। धीव्याप्यता श्रुता मने वृत्ति व्याप्यत्वं श्रुतम इत्यत्र, अर्थात महावाक्य जन्य जो शुद्ध बुद्धि है वो शुद्ध बुद्धि का विषय परमात्मा होता है, परमात्मा कहिए ब्रह्म कहिए। इसका मतलब ये 95 श्लोक में वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। बस आगे अब मूल श्रुति के ऊपर आ जाते हैं, जहां से आपका ये प्रारंभ हुआ है। आत्मानं चेत विजानीयात इति मंत्रेण अप्रोक्ष ज्ञानं शोक निवृत्ति अख्यम जीव गतम अवस्था द्वयम् अभिधीयते इति उक्तम। ये बोलते हैं जो पहला ये बृहदारण्यक की श्रुति है, और इस बृहदारण्यक श्रुति के माध्यम से ये पूरा का पूरा श्लोक आता है। तो बोलते हैं इस मंत्रेण मनी इस बृहदारण्यक की श्रुति के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, अप्रोक्ष ज्ञानं शोक निवृत्त्याख्यं जीवगतम अवस्था द्वयम्। जीवगत कितनी अवस्था है, 7 अवस्था, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति, निरंकुश तृप्ति। हाँ, और किसके रहे, जीव की रहे, मैंने सप्त अवस्था जीव की है। अभी सप्त अवस्था में 5वीं 6वीं अवस्था जीवगत कहा गया एक मंत्र के द्वारा, ये बता रहे मैंने आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। इस मंत्र में जीवगत जो सप्त अवस्था है उस सप्त अवस्था में से 2 अवस्थाओं का यह वर्णन किया गया है, और अवस्थाएं कितनी है, 7। अब कौन सी अवस्थाएं, तो मैंने बता दिया आवरण है पहला, हम अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। ये 7 अवस्थाएं किसकी है, जीव की है। और यहां क्या बोल दिया, इति मंत्रेण अप्रोक्ष ज्ञानं शोक निवृत्त्या ख्यम माने ये 2 जीवगत अवस्था द्वयम् अभिधीयते, 2 अवस्थाएं बताई गई इस मंत्र के द्वारा। इति उक्तम, अब श्लोक पूरा का पूरा देते देखिए, अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगते जीवगे बुरुते आत्मानं चेत इति श्रुतिः। 7 का 48वां श्लोक है, अर्थात 204 में निकला, इसमें देखिएगा आपको ये दिख रहे 48वां मंत्र है इसी इसका। मेरे में 204 पृष्ठ नंबर है और 48वां श्लोक है 48। अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये उभे इमे अवस्ते जीवगे ब्रूते आत्मानं चेद इति श्रुति। अब ये श्रुति क्या कह रहे हैं, तब मूल में आएगा, यहां ही बोल रहे हैं आत्मानं चेत इति श्रुति ही। ये श्रुति क्या कह रही है, अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये इमे उभे अवस्थे, इमे उभे अवस्थे, ये दो अवस्थाएं जीव गे माने जीवगत, बुरुते माने दो अवस्थाएं जीव की है, ऐसी श्रुति कहती है। कौन सी श्रुति, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुष, ये श्रुति जीव में रहने वाले दो अवस्थाओं का वर्णन कर रही है। आगे इति अनेन श्लोकेन तत्र कियत अंशेन अप्रोक्ष ज्ञानमुच्यते इति आकांक्षायाम। अभी दो अवस्था को ये श्रुति बताती है, तो कितने अंश से अप्रोक्ष ज्ञान बताती है, ये प्रश्न किया। अप्रोक्ष ज्ञान माने अहम ब्रह्मास्मि, श्लोक के जो पाद होते हैं, चार पाद होते हैं, चार पाद में किस पाद में आएगा या कितने शब्द से आएगा, मैं अप्रोक्ष ज्ञान पूरे श्लोक में किस श्रुति के जो श्लोक बोल रहे हैं या श्रुति बोल रहे हैं, वो किस अंश से आपको अप्रोक्ष ज्ञान पता चलेगा और किस अंश से आपको शोक निवृत्ति पता चलेगी, ये बता रहे हैं। तो यहां पहला दोनों बताएंगे, देखें आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति वाक्यतः ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोभिधीयते आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति वाक्यतः ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोभिधीयते आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति वाक्यतः। बस इससे इतने ही, अहम् ब्रह्मास्मि इसको बोलते हैं अप्रोक्ष ज्ञान। एक श्रुति में कितने अंश से बता रहा है, बस केवल आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि, केवल अयम अस्मि, अयम अस्मि, इसके द्वारा अहम ब्रह्मास्मि माने अप्रोक्ष ज्ञान जीवगत का कर रहे। और शोक निवृत्ति क्या है, आत्मानं चेत विजन अयम अस्मीति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित, शरीरम अनुसंजरित, इसके लिए शोक निवृत्ति। किमर्थम शरीरम अनुसंजरित, क्यों शोक अपना किसके लिए ये शरीर को तकलीफ देगा, एक बार इसको जानने के बाद में अयम अस्मीति पुरुष फिर किम इच्छन कस्य कामाय, किसकी इच्छा करता हुआ, किस कामना के लिए, किसके प्राप्ति के लिए ये शरीर को खपाएगा, बोलते हैं ना व्यवहारिक भाषा में, अरे भाई ये शरीर को बहुत खपाना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बोलते हैं कि वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानने के बाद में इसको काय को तकलीफ देना है, इसको तकलीफ देना है, साधन चतुष्टय बनाना है, सोने का पात्र बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, साधन चतुष्टय बन तपाना पड़ता है, तो किमर्थम शरीरम अनुसंजरेत, फिर तपाने की क्या जरूरत है, इसको बोलते हैं शोक निवृत्ति। तो यहां दोनों अंश में बताया, लेकिन यहां इतना अयम अस्मीति इस वाक्य से क्या बताया गया, अप्रोक्ष ज्ञान। कैसे अप्रोक्ष ज्ञान, ब्रह्मात्म व्यक्तिम उल्लिख्य, ब्रह्मात्म व्यक्तिम अर्थात अहम ब्रह्मास्मीति, व्यक्तिम उल्लेख का अर्थ है यह मैं हूं, इस प्रकार का उल्लेख करके, उल्लेख का अर्थ है विषय करके, उल्लेख मैंने उच्चारण करते हैं, जो साक्षात जो दिखाई दे रहा है, साक्षात जो विषय होता है उसको यहां उल्लेख शब्द से कहा जा रहा है। ब्रह्मात्म व्यक्तिम उल्लिख्य या बोध, ऊपर से या बोध जायते, जो बोध उत्पन्न होता है अहम ब्रह्मास्मि, या बोध जायते, जायते मैंने होता है। सो अविधीय, सो अनेन अविधीयते, वह इससे कहा जाता है, किससे, अप्रोक्ष ज्ञान से। मैंने प्रश्न किया था अप्रोक्ष ज्ञान कितने अंश से होता है, इतने प्रश्न का उत्तर दिया अहम अस्मिति वाक्यत, अर्थात ब्रह्मात्म व्यक्ति मुल्लिख्य, वो ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का बोध हो जाता है ना, इस बोध को ही अप्रोक्ष ज्ञान के रूप में कहा जाता है। आगे देखिए इसका भाष्य, भाष्य में टीका, आत्मानमिति ब्रह्मात्म व्यक्तिम, मूल में है ब्रह्मात्म, ब्रह्म आत्म व्यक्तिम बोलते हैं, ब्रह्मात्म व्यक्तिम का अर्थ क्या करते हैं, क्या होगा, सत्यादि लक्षण ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मस्वरूपम, उल्लिख्य मने विषय करते, अर्थात ब्रह्मात्म व्यक्तिम का अर्थ हो गया ब्रह्म और आत्मा, व्यक्तिम का अर्थ है विषय, आगे व्यक्ति का अर्थ होता है अर्थात एक व्यक्ति ऐक्य, ब्रह्म आत्मा ऐक्य, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्म व्यक्तिम, और उसको कैसा है वो ब्रह्म, सत्यादि लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैतरीय के अनुसार ये ब्रह्म हो गया, और यही ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, आत्मस्वरूप बाद में स्वरूप लगाने पर अपना प्रत्यग आत्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण से युक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अभिन्न कौन है, प्रत्यग आत्मा है, उस ब्रह्म से अभिन्न एक रूप कौन है, प्रत्यग आत्मा, उस प्रत्यग आत्म स्वरूपम उल्लिख्य, मूल में है तो उल्लिख अर्थ है विषय कृत्य, उसका विषय करते, अर्थात विषय करके यो बोध जायते, जो बोध उत्पन्न होता है, माने जो ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान हुआ, अहम ब्रह्मास्मि थी, बस माने अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अप्रोक्ष बोध हुआ कब हुआ, माने ब्रह्मात्म व्यक्तिम उल्लिख्य, ब्रह्मात्म व्यक्तिम का अर्थ करते हैं सत्यादि लक्षण ब्रह्म अभिन्न, जो प्रत्यग आत्म स्वरूप है, उस स्वरूप का उल्लिख्य मणि विषय कृत्य, मूल में यो बोध जायते, यो बोध केवल बोध है ना, जायते क्रियापद अपने और से लगाते, अहम बोलते हैं अरे अहम गच्छामि होगा, अहम अस्मि होगा, कुछ ना कुछ क्रियापद के बिना वाक्य पूरा होता है क्या, मूल में ऐसा बोध, तो टीकाकार ने बोल दिया यह बोध, मूल में है ना यह बोध, यह बोध का अर्थ क्रियापद क्या लगाया, जायते, यह बोध जायते, माने जो बोध उत्पन्न होता है, विषय कृत्य का अर्थ है अपना ज्ञान होकर, ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, ऐसा है क्या नहीं, इस आत्मा को विषय कर दिया माने ऐक्य हो गया, जिसको उल्लेख करता है अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार बोध हो गया, अभिन्न साक्षात्कार हो गया, उसको बोलते विषय करते, आपके आंख ने इसको देखा, इसको देखा इसका अर्थ है कि आपके आंख ने इसको विषय किया, ये विषयकृत हो गया आपका, मैंने जिसको आपने जाना, जानने का जो विषय होता है, जो जानने का जो भी पदार्थ है उसको विषय बोलते हैं, और वो विषयकृत हो गया, इसी प्रकार हम किसको जानना है, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य, ये विषय कृत्य हो गया। अरे रे रे, फिर वही आ गए, अभी तक तो इंद्रिय क्या अप्रमेय बोली दिए, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, आगे बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन ये ज्ञानी महापुरुष लोगों को हो, इसलिए पहले से आया कि महावाक्य विचार सकृत महावाक्यन अयम अस्मि इति पुरुष बोध जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, केवल सुनकर नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को बोलने वाले आगे, लेकिन यहां अभी केवल पहला उच्चारण कर रहे हैं जानने के लिए। चलिए कहां तक हो गए, हाँ, अनेन वाक्यन इत्यर्थ मैंने इस वाक्य से अयम अस्मिति पुरुष ये अपरोक्ष ज्ञान, अयम अस्मिति का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।